إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولنا بباب من الحساوي زكاة نجاها بنائي an bɛ ala deli ala k'an dɛmɛ a fɔ cogo ɲuman na ala ka fɔta fanga de ma an bɛna wuli yɔrɔ min na bi o ye zakatul furuj n'o ye marisandisiw wali minɛn minnu b'i bolo olu jagabɔ cogo an ka walanda bɔ de kan ala k'an dɛmɛ a fɔ cogo ɲuman na. wala zakata fil furuj ko marisandisiw yanni minnu b'i bolo mara la jagatu la. hata jagokura ni t-shirt. fo n'a sɔrɔ i bɛ ka mara feereli kama o tumana marisandisi minnu b'i bolo so kɔnɔ ko jaga t'u la fo n'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ k'a ta mara jago kama i n'a fɔ sisan finiw b'i bolo du b'i bolo o n'a ɲɔgɔnna o jɔn b'i bolo komi jɔn min bɛ feere fɔli la n'a b'i bolo mago kama jaga t'a la nka n'i b'a b'i bolo feere de kama o tuma jaga b'a la. فإذا بيت بارحه كل يا فيري سان يلمالين كفه فأكثر والما حال ما ترى سانري ما سانسي مي بولو ما ما سانسي فيري تابون لا اما سي باسا ابي بولو ما زين اما سان اي سانلين اما سان اي سان فلا اما سان وكما ناس انا وقتي منا اما راي سانلين سوا ما سان فلا سوا ناس انا وقتي منا من يوم أخذت ثمرها. وكمانا قبل دوم بعض سنمنا. أو زكيته. والمني كي أجعل بقى كرا. يجعل دوبا لا من أمنا كي أكيد أسمعني أمرا لمي. يتون دلا كي أجعل بقى. مهال سامنا تكاسا. أي سامنا سامفلا كبو كفة كسو. أتكاسا. وكماني نانا سيرو كفة. ففي الثمن هذا كان لحول واحد. o tumana sɔngɔ min n'i b'o minɛ i bɛ san kelen jaga de bɔ a la hali n'a ye san fila kɛ mara la magasin kɔnɔ sa tuma ma sa o tuma n'a nana san wagati min na i bɛ san kelen de bɔ a la parce que jaga i la o ye jumɛn ye nafolo min bɛ se ka munumunu ka dɔ fara a yɛrɛ kan ale maralen bɛ yen a ma se ka foyi fara a yɛrɛ kan parce que jaga kun ye de ko nafolo min bɛ se ka dɔ fara a yɛrɛ kan a ma se ka foyi fara a yɛrɛ kan donc o tuma n'a sanna wagati min na hali n'o kɛra san fila san saba kɔfɛ la sisan i bɛ san kelen jaga de bɔ a la. أقامت قبل البيع حولا. أكرا ساو يعني من أي سامي من كي بلو مرا لا ساو. أو أكثر. والمحل لا تارا سامي لي. نبي بني أكثر وقت منا إبه سامي تاري بار. إلى أن تكون مديرًا. غفنا سوا من أن سامي نام بيجا مونو بيتي كونو من أن يغناو. إبه دافير إبه لا كتادورس. إبه دافير كتادورس. لا يستطيع. أمنا تمشي بلو. ma bɛɛ n'i taara ta ka na tile fila n'a ba i ta dɔ wɛrɛ ta a tɛ ka t'i bolo. yadi kɛ o ba yi mun kɛ. o tuma na a warimugu fana tɛ ka t'i bolo warimugu mana sɔrɔ i bɛ tila ka taa don minɛn na n'i nana feere kɛ ka wari don i bɛ tila ka taa don minɛn na. wala an dun. walima minɛn yɛrɛ tɛ se ka t'i bolo ni minɛn banna i bɛ tila ka taa dɔ wɛrɛ san i n'a fɔ an b'a kalan na sanni feere o cogo di wari tɛ t'i bolo minɛn fana tɛ t'i bolo. ni wari sɔrɔla a bɛ don munna ni munna sɔrɔla a bɛ tila ka tɛ. fa i na kɛ tukaw ye mɔgɔw bɔ ka kula aami. ko kumana san o san o minna pasɔn de i b'a jate minɛ ka a jaga. kasa k'i da de. wari kuma dɔgɔ dɔgɔ. o kumana san o san i b'o de jate minɛ minɛn minnu bɛ valeur jate minɛ a sɔngɔ jate minɛ ka sɔrɔ ka jaga bɔ. o ti se k'i dali ma. ma bi yadika lai o tumana warimugu min b'i bolo i bɛ minɛn fana jateminɛ kone warimu min jate fara ɲɔgɔn ka sɔrɔ k'a jagabɔ. wa hawri bi mal. wa hawri bi mal. ko nafolo tɔnɔ o san yɛlɛma. hawri asli. o de ye lasuli yɛrɛ san yɛlɛma ye. i n'a fɔ sisan miliyɔn kelen an ka nin wagati in na a tɛ jagabɔ. jaga ma kan ka bɔ a la parce que a tɛ se nin sa kuma. nka miliyɔn kelen e y'o sɔrɔ nin wagati in na ka baara daminɛ n'a ye o de nafolo lasuli ye nin kalo in na i ja baara daminɛ n'a ye san wɛrɛ nin kalo y'a sɔrɔ a sera nin sa kuma i bɛ jaga bɔ a la tɔnɔ min farala a kan o ka lasuli wari kun yɛrɛ lasuli de hali n'a sɔrɔ wari waa kɛmɛ ɲɔgɔn na i y'a daminɛ ɲina nin kalo la yanni san wɛrɛ nin kalo a sera nin sa kuma i bɛ jaga bɔ a la o tuma tɔnɔ san yɛlɛma bɛ bɛn lasuli san yɛlɛma a bɛ jate minɛ o de ma i bɛ jaga bɔ a la ten mɛ k'a fɔ sisan ne ye baara daminɛ wari kun ye waa kɛmɛ ye bon san yɛlɛma sɔrɔ a dafara nin sabu la o tuma an ka nin san wɛrɛ makɔnɔ la o t'a la o tuma na san yɛlɛma de ye san wɛrɛ nin kalo in ye n'a sɔrɔ a dafara nin sabu la parce que baara daminɛ na nin kalo in de la san wɛrɛ o tuma nin kalo in san wɛrɛ kalo fana i b'a jagabɔ n'a sera nin sabu la. o kɛ daani ka aw nasira ma ɲɔgɔn. a b'o cogo la fana daba fana lasuli b'o cogo la i ye saga tan mara nin kalo in na yanni san wɛrɛ nin kalo cɛ dɔrɔn a sera nisabu ma o fana jaga bɛ bɔ a la i ma kan ka ban ka jagabɔ parce que baara daminɛ kuma k'a kun tɛ yanni saga bi naani bɔ hali n'a kɛra saga kelen ye san yɛlɛma mana sɔrɔ a buguna dɔrɔn o tuma na a bɛ ɲini fɛ ka jaga bɔ a la. hawl umuhat. o tuma na ba ninnu ka san yɛlɛma de ye den ka san yɛlɛma ye i ye baara daminɛ ni lasuli min ye o san yɛlɛma. o de bɛ jate den fana ka sayɛlɛma fɛ. o ma dan wari tasiri sakɛt. ko mɔgɔ min sa ni nafolo b'a bolo jaga kan ka wajibiya nafolo min na. wa ale teyi n'o misiru. nka juru min b'i kan na o ni ka nafolo bɛɛ hakɛ ka kan miliyɔn duuru b'i bolo miliyɔn duuru juru b'i la nka nafolo min b'i bolo o ɲɔgɔn juru fana b'i kan na. aw ye kusu ani gan maari sakɛt. walima yɛrɛ ni juru bɔra i ka nafolo la tɔ min bɛ to o tɛ jaga hakɛ bɔ donc wari juru min b'i la n'o bɔra i ka wari la tɔ tɛ jaga hakɛ bɔ. fala zaka ta ale. ko jaga tɛ ɲini o tigilamɔgɔ fɛ. illa an yakuna indahu bimarzaki min urudi. n bɛ segin kuma nin kan mɔgɔ min sisan wari b'a bolo mɛ juru fana b'a la a yera wari min b'ale bolo ani juru min b'a la o bɛɛ lajɛlen ka kan o tuma a bɛ komi wari t'a bolo parce que jaga tɛ ɲini a fɛ juru b'a la. wali juru min b'a la o ka ca n'u bɔra a ka wari kun na wari tɔ bɛ dɔgɔya tɔ min t'a bolo jaga tɛ se ka b'o la o tɛ nisa bɔ donc o tigilamɔgɔ fana tɛ jaga bɔ parce que a bɛ jate i n'a fɔ a ka wari tɛ nisa bɔ parce que juru min b'a la n'o bɔra wari la a tɔ tɛ se jaga hakɛ ma bilen donc a bɛ komi jaga nafolo tɛ ale bolo o fana tɛ jaga bɔ. juru min b'a la o bɛ jate de n'o ka ca wari a tɛ jaga bɔ juru min b'a la kun o de bɛ jate de. illa an yakuna indahu bimarzaki min urudi. o tuma na mutanati fo n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min sisan illa an yakuna indahu mimma la yuzaki min urudi mutanati wari dɔ b'a fɛn dɔ mara b'a bolo mara la jagati b'o la du dɔ b'a bolo o y'a ta ye. foro dɔ b'a bolo jagati b'o n'a ɲɔgɔnna na o y'a ta ye o tuma fo n'a y'a sɔrɔ foro min dun b'a bolo juru min b'a kan na n'o ni foro ni hakɛ ka kan wali n'o dun hakɛ ka kan o tuma wari mugu min b'a bolo a bɛ jaga bɔ a la parce que a ka juru bɛ se ka sara n'a ka dun ye hali n'a sɔrɔ luwanso bɛ dun kɔnɔ n'o badara bɛ se juru hakɛ ma juru bɛ se ka sara n'o ye donc wari min b'a bolo a bɛ se ka jaga bɔ o la wali foro dɔ b'a bolo yɔrɔ dɔ la o tuma na juru min b'a kan na o ni foro bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na valeur la o tuma nafolo mugu min b'a bolo a bɛ jaga bɔ o la nka n'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ de t'a bolo foyi foyi t'a bolo min bɛ se ka suma juru ma fo juru in n'a ka nafolo mugu yɛrɛ bɛɛ de ka kan o tuma jaga tɛ ɲini a fɛ a bɛ n'a fɔ wari t'ale bolo. awura kiri. walima jɔn b'a bolo jɔn ninnu feerelen bɛ se ka juru in sara o tuma n'o kɛra nafolo mugu min b'a bolo a bɛ jaga bɔ a la. awo hayabaani. walima daba dɔw yɛrɛ b'a bolo olu feerelen bɛ se ka juru in sara o tuma wari min b'a bolo a bɛ jaga bɔ a la. aw anqari walma dugugolo do babulo no turlo am saka juri sara kuma na bo to wala warin babula am saka jaga bala aw rab'in ma fi wafaqun lidayni walma dugabulo dumina turlo am saka ga juri sara nini fen fen do yira bolo kuma na fulon kun babula be jaga bala ngani foy foy de mai sabim saka juri sara kuma na warin babulo nunu juru kena dro kuma ma nga jaga bo parce que kun warin babulo tate ولزكي ما بيتنا المال. أبمنا ناس رفعنا الجراب والسيسا نمسك الجرين سرا وارم بابولا بجاك بولا. ثم الجراب ولا نافعني ثم نفوسا جون بولا كم جون تمي في الفلا دعوة فنا بولا والما دوتر بولا دو جولة جرا بولا منا في ثم فنسا ثم بابولا بدر بالا بسكا الجرين سرا نقرأ نقول مم بابولا بجاك بولا بس الجرين سرا فهمي. فإن لم تفع عروضه بدينه konga naga marsan sim babulo yale fem babulo tika jurusara o ka dogo ina ko duro babulo furo do babulo o ka dogo jurusara li ma juru ka chaka te moka asaba makyata daini fi ma biyati o ma bala je fem babulo fem fader mai ni o tigara ka bo juna juru to mana to no se ka bo abulo wari na ka bulo wari to to ka se ka jagabo abe jagabo nana yala ka bo no fana juru fem badarma en bole juru la juru totora ka tla ka tika bulu war la ko man bulu war totora na ti jaga badro jaga ti nafi fa in baqiya bara dhalik ma fi zakat ko man valeri ma fem babulo lo ti kara ka bo juru la ko man ni war wera yala juru o ko fa tuguni lo ko na ti kara ka bulu war la na totora ko jaga bi saka bala ko man abe sura ka jaga ba maristu dainu zakata habbi konga ni juru bila atsera suman tse jaga do binga bi kan furo be bolo ye senegal de ga nyoti gara ka molo ti gara na milon tan juru bila oni furo bo jaga ko te nyoy israela ebe furo jaga bo alete furo jaga bi na bi kan na furo mu bure juru bila o pana ye ga nyoti gara ye nyoy chama sra mi se mi sab ma nyoy adela juru mi mi kana war mu bola o te suman jaga bi na bi kan ebe suman jaga bo parce que l'état de bonheur est grave dans le monde. Voilà, tamoui. Voilà, tamoui, pour la vie, voilà. Voilà, tamoui, tu veux bien. Et quand tamoui, tu veux bien, tamoui, tu veux bien. Toi, tu veux bien, tu veux bien. Voilà, machia. Voilà, tamoui, voilà, sarani, ba, misou, nyama, voilà. Tu veux bien. Mais ça, les manas, on a l'offre, on a déjà été, tu veux bien, tu veux bien. Tu veux bien. Mimi, tu veux bien, tu veux bien, tu veux bien, tu veux bien, tu veux bien, tu veux bien. N'a pas de barat à tout le monde. Même si ça va, nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Nous sommes en train de nous faire. Jagati kan juru la fun ya mine ni ga juru be mo dola milon ta milon wa milon duru ngati ma se ga juru sara o kuma ati ni fe sa wosa e go jaga je te mine ka bo parce que ya bu komi wari ti bolo a dola se ga sura kuma se ga tra tu ga parce que jaga illa ku ye me wari mu se ga do fara re ni dalem en ti la ma se ga sara se ga do fara re ka wa la ma ma da ma ni ma mine ko lo jaga ta la ngani ya mine o ga ti na e bo sura ga o san jaga bo mais war ma sura fala be juru la adola juru do rete sura bu ma re wa ke me wa ta abi sura sura ti atse ga de war gina ma re kona be che na na mu na kon be sura wa ti na se ga jaga bu me ma da na ba se ga sura jaga ti ni fe war ina wa in aqama aqwan halla isa da mo do ke ati la bo la halla isa da mo do ka ti gila juru la ma se ga sura ti ta jaga bu فإنما يزكيه لعامل وعين غير قدير. من يعمل دومنا إذا سانكلي لتابارا. جري من أسرع دومنا إذا سانكلي لتابارا. أنا تي سان جامع قاتلة. نعمل دوم إذا سانكلي دوني يبغى دوار بارا. وكذلك يقض حتى يبيعه. أبو تقولا مين من أبي بولو. مرسان شيء دبي بولو أتكاسا. أقول عليه أتكاسا. Madame Nola Sagolmebulo, Atika Segasa, o fana bo su la ti jaga bo ala fana sur la waqati min na fi la waqati min abe sangne war sangne jaga bo ala wa in kana qaym o ma na sur la juin kera awil ard wal ma na sur na ful ma fe mi dara mar sam sin kera min mirasin ko tnya de do hal yastaqbil hawlan Obmana ni o soro do mina ti singa jaga bala fo sana yele maka ati bulu bisura ka jaga bala ni ma yakde minu ikire nga mina yu sana ma ko do ran ya fo sisa e fa sara aga na fulo to mo ko dola a juru ba ti la mo ko la me e de kana na fulo ta tie parce que a de ni e kana na fulo ta tie fa in sara ma na fulo sura ti bulu jona obmana jiri ma do mina ti jaga bala fa ka sana yele ma nadir ma beje wisi tirom na tesinga jaga bala faga sayle mo bolo war ma yi faga martani si do commerçano minan ko dogara ma se ka soro juna a fatura ba soro ma se ka soro bu ma minan me na ma soro ko fa na ma soro hede je ta ba yi minan soro ite singa jaga bala ko na fo sanga el ma ka tu parce que tu ta te folo ya tu ta te ya mina wakati ne tu ta te parce que akuma de da mara ko ne tu ta te bu ma ya soro wakati na fo sanga el ma sa e be soro ka jaga bala وعلى الرسول الذين زكاة في أموالهم. أبوت ولا دمسني فتنهم فنا أبنيهم فنا كجعب بقان نفلولا. دمسني نفل باب ولو كبس نساب ما. هل ناصر أي نفل سرط نين سائل ملا كاتابلو. أبي جعب بالا. في العين. نفل مو بنا بدمسني بلو. والحرث. والمني بقان با يعني فلو باب بلو. والماشية. والمني بقان يرب باب بلو مرلا بجعبوني بلا. هل ناصر كده هل لما بالفيا. Madam Anasra nisab madron jaga debo aga na flola parce que donno ya ta aya umumuna khuz min amwalihim sadaqa tutahiruhum wa tuzakihim boko na ganna flo nunu ya sarakatin na no jaga yi ku samya nay uga jum ya fanay wonna na suratul tauba boko no aya yi nana alal umum ka ke suru bakmai be de kodo dim sanya tara gogor wa tara musoko tara ci atara ko manani alu dimsen na be jagabu dina fule nyaata jagabu matman fara ta tira mai da musu mawu sai ga baba aha kana ke ci ya da shi ko wannan da kowa awo ne kadire ma wakati ne bo sa ile ma e be jaga bo da awo oran dir ma ron nala amat ma kuma ne wona ka sa awo na dire kiyan ma dire ma wakati na sa ile ma da ba jaga bo oran be ci jaga bala ci jaga bala kun sa ile والزكاه الفطر قد غيروا ده منا ياتنا ديمسنو تا جا بولا ادسان انا فنا عائشه رضي الله عنها متاكم ابل مدينه ما بولو بل مدينه وغا ولو ياك عائشه بولو ديمسنو تو ياتنا دو تو نو وغا ان فلم مثل عائشه بولو سون سات مي جا بولا ولا من عائشه بولو ياتنا دو نو بل ما كاي دو نو فيزنو تو نو وغا ولو ياك مالي بولو روانا ملكا كتاب لا مواتا mais ça on ça a chaque jour voilà faut pas c'est dimsen nous avoir voilà voilà quand on dimsen on n'a pas le jaga be voilà n'a pas c'est ni ça voilà zakat wa zakat al fitr abou tu voilà zakat al fitr be dimsen fi abe zakat al fitr fana abou suma to voilà abou dimsen fitini abe suma to voilà ka zakat al fitr bo ni yani kalo kono yira kasro mugo mugo be halli dere nino aga jaga tu fitri be parce wajibi ya na kasro yi so ni mo mi sa la nat se la su me abi ka du ko yala jaga tu fitri kan na bo fe bon o masala khilafu bala don na wuni nyoma che kada ga irwa fla na nala har sa mun na ka fo jaga tu fitri kan na bo so kono mo yi dimi senu yi mɔgɔ kɔrɔbaw ye cɛw ye musow ye hɔrɔnw jɔnw tiriwa dɔ danna ye i bɛ jaga tulu fitiri bɔ i ka sokɔnɔ mɔgɔ bɛɛ i b'a bɔ denmisɛnninw ye i b'a bɔ mɔgɔ kɔrɔbaw ta bɔ ibe cɛw ta bɔ ibe musow ta bɔ ibe hɔrɔnw ta bɔ ibe jɔnw ta bɔ i b'a dɔ dana ye donc imamu shafi ka mazhabu la ale ko o tuma na mɔgɔ o mɔgɔ b'i ka so kɔnɔ hali ni silamɛ tɛ i b'a bɛɛ ta bɔ parce que riwaya nana tan de i bɛ jakatul fitiri bɔ so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ye denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw cɛw musow jɔn hɔrɔn shafi ka sanadu la dana ye o la i b'a bɛɛ bɔ nka imamu maliki nana ni hadisa in ye a ka mɔgɔ t'a la denmisɛnninw mɔgɔkɔrɔbaw cɛw musow hɔrɔn jɔn ka tila ka ziyara kala minal muslimin o ziyara bɛ malika riwa la donc mais sokɔnɔmɔgɔ minnu ko don cɛ ni muso denmisɛn minnu ko don hɔrɔn ni jɔn minnu ko don minnu ye silamɛ ye nka shafiyaw b'a fɔ o ziyara in ma ko siyansi don donc olu bɛ ziyara in kɛ hikmu kɛ i n'a fɔ a sɔɔni tɛ o kama olu b'a fɔ komi ni o ziyara in min faralen bɛ kuma kan k'a fɔ silamɛw de ko don n'o ma sabati olu bolo kaban olu bolo bɛɛ de ta bɛ bɔ hali i tɛ silamɛ mais ziyara in halisa t'u ka sɛgɛsɛgɛli la sɛgɛli bari minnu fɔ la ko ziyara ti ka don mais siyansi tɛ hakili la o kuma in ɲɛfɔli bɛ sɔn ka gɛlɛya ma dɔɔni ziyara ti ka don ko la danamɔgɔ minnu y'a lakali ka ziyara in fɔ a la faranga in kala danamɔgɔw de u ka ziyara bɛ minɛ u ka faranga bɛ minɛ donc n'o kɛra n'o sabatira kaban a b'a yira k'a fɔ silamɛw de ko don o tuma na kafiriw ta o tɛ bɔ mais hali halisa min yɛrɛ nana ka jakatul fitiri kun fɔ n'i y'o jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ silamɛw de ko don kafiriw ta la parce que ila jumɛn de b'a la kun jumɛn de b'a bɔli la k'a ye ala ko jurumu minnu kɛ sun kɔnɔna na o tɛ k'a b'o de yafa o de t'a yira yan bon kafiri tun tɛ sun jango ka fɔ k'a b'o ka fɛn sun fili yafa donc n'i y'o o yɛrɛ de b'a jateminɛ o bɛ kɛ chanje k'a yira k'a fɔ ko silamɛw de ko don parce que sunbagatɔ i bɛ kuma lankolon minnu fɔ i bɛ jurumu minnu kɛ k'a kun ye k'o de yafa hali n'a sɔrɔ k'o de bɛ jamana in mɔgɔw hakili la ko sun bɛ dulon k'a ti yɛlɛ f'i ka jakatul fitiri bɔ yɔrɔ mɔgɔ b'o fɔ a wagati i b'o wajuli mɛ arajo ni fɛnw na o arisa kɔni tɛ arisa kɛnɛma yɛrɛ mɛ jamana in bɛɛ b'o fɔ ala ka kuma man d'ama donc la jakatul fitiri silamɛw de ko don i ka du kɔnɔ mɛ kafiri sen t'a la. wala zakata ala makiti. ko jaga tɛ ɲini jɔn fɛ a ka jaga bɔ parce que jaga jɔn tɛ hali nafolo bɛ jɔn bolo a man kan ka jaga bɔ a la madamana ye jɔn ye parce que jɔn ale n'a ka nafolo bɛ jɔn ta ye a matigi nka t'an ka ni jɔnko wagati ma dɛ fɔlɔ jɔnko sariya tun ye nin de ye jɔn n'a bolofɛn bɛ jɔn ta ye a matigi a ka nafolo min n'a b'a sɔrɔ a ta tɛ matigi de ta don fɔlɔ jɔnko kiri tun bɛ ci o kɔnɔ o jɔn ninnu tɛ nafolo jaga bɔ jaga tɛ ɲin'a fɛ. wala ala masi bɛ bɛ tɛ o tumana hali n'a sɔrɔ jɔnya juru tɔ b'a kan na fɔlɔ n'a ma ban pepepe ka bɔ a kan na o fana tɛ jaga bɔ misaliya la sisan matigi k'a ma ko miliyɔn fila ɲini kana na i ka kɛ hɔrɔn ye a ye waa kɛmɛ sara a ta ye waa kɛmɛ donc fankelen ye hɔrɔnya na fankelen ma hɔrɔnya fɔlɔ donc o fana tɛ jaga bɔ parce que ale ka hɔrɔnya ma dafa fɔlɔ a wari tɔ b'a kan na u b'a fɔ waa mɔgɔ cɛla la ko mɔgɔ ta b'a bɛnkan kɛra ni matigi ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka wari sara bɛ hɔrɔnya donc o fana tɛ hali n'a sɔrɔ a ye dɔ sara wari la. o tuma ale fana tɛ jaga bɔ fɔlɔ parce que a ka hɔrɔnya ma sabati fɔlɔ o fana tɛ jaga bɔ. fayida o bɛ se kɔ. nka n'a ka hɔrɔnya dafara wagati min na k'a kɛra hɔrɔn ye jɔnya banna pepu. fale a ta ni fi hawla mini yɔn ma nɛnɛ. o tuma na ale ka jɔnya banna don min na a b'o san fo ɲɔgɔn ma kɔnɔ ka sɔrɔ ka jaga bɔ. bima yabili o bini mali. n'a sɔrɔ nafolo b'a bolo mara la a bɛ san yɛlɛma de ma kɔnɔ nka hɔrɔnya don na a tɛ sin ka jaga tɛ ɲini jɔn fɛ fo a bɛ ɲini hɔrɔnw de fɛ an b'o faamuya kuma na wala wala. wala zakata zakati ni fiyama bi di. k'a tɛ ɲini mɔgɔ fɛ fana i k'i ka jɔn fana jaga bɔ jɔn b'i bolo jɔn mugan jɔn bi saba ka jɔn jate ka dɔ kɛ jaga ye o tɛ ɲini hali mɔgɔ fɛ jɔn jaga tɛ bɔ i n'a fɔ saga b'i bolo cogoya min na n'o sera hakɛ dɔ ma i b'a jaga bɔ jɔn mana se hakɛ dɔ ma ka jaga bɔ a la da jɔn jaga tɛ bɔ. wasaatini. walima baarakɛden ka ca n bolo n ka baarakɛden na jaga n ka jaga bɔ a la o fana tɛ kɛ baarakɛden fana jaga tɛ bɔ. wa farasi. hali ni so ka si bolo so fana jaga tɛ bɔ hali ni so ka ca nka n'i ye so feerela kɔni sa a bɛ komi commerçant marchandise de b'a jaga bɔ mais n ka so de jate ka jaga bɔ a la i n'a fɔ saga ni misi ayi so jaga tɛ bɔ. wa daari. walima du fana b'o cogo la ni du ka ci tura ka si bolo du ka si bolo o fana jaga tɛ bɔ fo n'a sɔrɔ mɔgɔ min ka baara ye du feere ye o fana ta bɛ don marchandise kɔnɔ. n'o y'i bɔ a la a t'u jaga tɛ bɔ. walabata khaasu lili kiliyas. minirbaa mi. ani mɔgɔ ye fɛ du minnu mara adama de be du munu mara i yɛrɛ ye k'a fɔ du tɛrɛmɛ san ka la segu i yɛrɛ kama walima i ye du dɔ jɔ yɛrɛ kama luwansew b'a kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna minnu fana jagatɛ ɲini o fana na fo n'a sɔrɔ i be wari sɔrɔ luwanse wari la ka wari mara dɔw be nafolo caman sɔrɔ o la o n'a ɲɔgɔnna minnu ni a ka ca san min yɛlɛma k'a to i be se ka jaga bɔ a la o n'o ye bɔ a la jagatɛ bɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la maralen tɛ bola a tigi adima i ka mara o jaga ko ka dima i ka ta de ya nafolo dima ko k'i ka ta ka to na ye e y'a mara mɛ a be se nisabu ma ni ma sɔn ka baara kɛ na ye ni sanona k'a to cogo la a be se nisabu ma i be jaga bɔ a la i be jaga bɔ a la parceke kɔrɔ nafolo be se ka baara dɔ fara yɛrɛ ka e bɔla ka dɔ fara o fana i be jaga bɔ a la a b'o cogo la maritanisi fana b'o cogo la madama n'a lasagolen bɛɛ ten a tɛ ka san jaga t'a la fɔlɔ ani fɛn fɛn ni mɔgɔ b'a mara doni kama jaga t'o si la fini hali n'a ka ca hali n'u wari ka ca basin dan kelenw b'i bolo a caman o tumana jaga t'olu la parceke a b'i bolo i ka doni le kama ani yɔrɔ dɔ in na yɔrɔ dɔ b'a kɔnɔ dɔ bɛ wuli don a kɔnɔna na i n'a fɔ masiri fɛn minnu bɛ don sanu bɛ don a kɔnɔna na mɛ o yɔrɔ ye masala khilafiya ye imam malik ka mazhabu la fɛn fɛn n'i b'a dabɔ parili kama jaga t'a si la n'i b'a dabɔ donni kama sanu n'i b'a dabɔ donni kama jaga t'a la fini i b'a dabɔ donni kama a b'olu sanu bɛɛ suma ɲɔgɔn ma malik ka mazhabu la jaga t'o si la. Nka n'a sɔrɔ sanu b'i bolo i bɛ k'a lasago ten i t'a don i bɛ jaga bɔ a la mali ka mazhabu la sanu b'i bolo ten i bɛ k'a mara a dun bɛ se ka dɔ fara dɛ kan i t'a don fo dɔrɔn k'a lasago ten i bɛ jaga bɔ a la nka n'a sɔrɔ i bɛ to k'a donne ka to k'i parinɛ ka to k'a don o tuma na i tɛ jaga bɔ a la mali ka mazhabu la nka a y'i ma tɔ ninnu fɛ a y'i ma tɔ ninnu fɛ hali ni sanu bɛ muso bolo k'a b'a parinɛ ye a b'a jaga bɔ. Parce que alisa jɛlen caman nana na alisa jɛlen caman nana na ka pa jarabu muso dɔ delila ka na ala kɛra fɛ ɲɔgɔn ci ba ma a n'a den ninnu ɲɔgɔn fɛ bololanɛgɛ tun b'a den bolo la bololanɛgɛ fila sanu tun don rasulu k'a ma ko yali ko i bɛ nin bololanɛgɛ minnu fi den bolo k'i b'a jagabɔ a ko ayi ko tuma i b'a fɛ ala ka ninnu falen tasuma bololanɛgɛ la k'i den bolo la muso sɔrɔma a ye a bɔ k'a di ala kɛra ma k'a y'a sara donc o yɛrɛ b'a fɛ a ka ca mun b'a la k'a fɔ ko muso ka masiri a jaga bɛ bɔ an ye ayisa ka kuma min fɔ ko yatimɛ den minnu tun b'a bolo mara la k'a b'u ka nafolo jaga bɔ nafolo yɛrɛ tun tɛ dɛ sanu de tun do olu ka sanu de kun do a tun b'a jaga bɔ donc dɔnna tɔ ninnu bɛɛ b'o de k'a fɔ muso ka masiri hali ni sanu do hali n'a b'a don a jaga bɛ bɔ nka maliki de ye a kuma farafasiya nin cogo la i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogoya min na n'a b'a dabɔ doni kama o bɛ i n'a fɔ fini bɛ cogoya min na o bɛ i n'a fɔ fini fini jaga tɛ bɔ cogo min ni a bɛ sanu fana don o fana b'o cogo la ka jaga tɛ bɔ nka n'a sɔrɔ a ma dabɔ doni de kama a b'a bolo ten a t'a don fo k'a mara ten o tuma na a b'a jaga bɔ maliki y'a ko fara nin cogo in na mɛ komi halisa ka ca fan min fɛ halisa de ko jaa an bɛ baara kɛ ni halisaw ye halisa ninnu fana a ka ca dɔɔni halisa ninnu fana u ka kɛnɛ fana halisa minnu nana muso ka sanu bɔli kan a jaga bɔli kan u ka ca u ka kɛnɛ fana o tuma ni halisa bɛ fan min fɛ o fan de ka girin an bɛ baara kɛ ni o de ye. Mamuso ka masiri a jaga bɛ bɔ wala wala. Wa mani wasa kɔrɔ. Ko ni mɔgɔ min ye maritandisi dɔ sɔrɔ diɲɛ ye sisan i n'a fɔ an tun y'a kuma fɔ i fa taara k'a ka minɛn dɔ to usine na k'a kuma ni minɛn ma na fɔlɔ. Awɔ. Minɛn in e de ye fa tiɲɛ ta baga e nana minɛn in sɔrɔ. Awɔ i b'a dɔn. Walima minɛn yɛrɛ ɲini la yɛrɛ minɛn caman bɛɛ y'a d'i ma k'i k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye. Awɔ fama minɛn walima i ka foro i ka ɲɔ tigɛra i y'a cɛ ka taga n'a ye so kɔnɔ a mɛnna foro kɔnɔ i labanna ka cɛ n'a ye so kɔnɔ. Fasakaaw. O tumana hali ni tun y'a jaga bɔ ɲɔ tigɛ wagati mɛ a tora foro kɔnɔ e tun b'a ta joona de mɛ a gosi wagati tun y'a jaga bɔ. Fasakaaw taara ni sisi ni lɛli. O tuma ninnu minnu fara jaga tɛ ɲini fɛ nin si la n bɛ segin a la a ko mɔgɔ min sisan i ye fɛ minɛn dɔ sɔrɔ tiɲɛ ye i fa a sara k'a ka minɛn dɔ to kɔmandi la jamana dɔ la ou bien jin dɔ la o tuma na e de y'a diɲɛ tabaga ye i ye minɛn in sɔrɔ minɛn dira i ma mɛ jaga tɛ ɲini fɛ a la i tɛ jaga bɔ a la minɛn na don fo ni san yɛlɛmana tuma min na i bɛ sɔrɔ ka jaga bɔ a la mɛ a sɔrɔ don i tɛ jaga bɔ a la wa dɔ nana ka na marisandisi caman di ma karisa i yɛrɛ dɛmɛ na i ka baara kɛ n'a ye mɛ minɛn in ka ca miliyɔn caman don nka i dɛmɛ na k'i k'a ta a sɔrɔ don fana jaga t'a la fo ni san yɛlɛmana i bɛ sɔrɔ ka jaga bɔ a la walima i ka ɲɔ b'i ka foro kɔnɔ i ye ɲɔ tigɛ k'a to foro kɔnɔ ka mɛn don min na i b'a cɛ ka na ye so kɔnɔ jaga tɛ b'a la n'a sɔrɔ a tigɛ l'i kun y'a jaga bɔ i b'a cɛ don min na ka na ye so kɔnɔ o don kuma jaga t'a la. hata yi wa. o tuma nin fɛn fara nin pour que jaga ka bɔ a la fo n'i y'a feere. mɛ sakube mɛ aw ka miliyɔn bɛ yan kutu o sama la. o tuma na i y'a sɔrɔ minɛ don min na fo n'o san yɛlɛma sera i bɛ sɔrɔ ka jaga bɔ a la maritamisi nana i y'a feere ni san yɛlɛma na i bɛ jaga bɔ a la ou bien ni maritamisi ɲinna i y'a minɛ k'a feere ni san yɛlɛma na i bɛ jaga bɔ a la. walima i ka suma yira ka ca i tɛ se ka bɛɛ dun f'i y'a feere san yɛlɛma na ka wari mugu t'i bolo i bɛ se ka jaga bɔ a la ninnu bɛ jaga bɔ cogo o de. wa finma yan koro bɛ bagade. o tuma na fɛn min b'o dugumakolo jukɔrɔ sisan sanubɔlaw minnu ta sanubɔ la ɛɛ i n'a fɔ o baara bɛ jamana kɔnɔ sisan kosɛbɛ olu ka jaga bɔ cogo. mɛ n'aw bɛ n'a fɔ dɔ. n'a sɔrɔ u taa sanu de bɔ wali u taa warijɛ de bɔ. ɛnzɛkɛ. jaga b'o bɛɛ la. n'a fɔra jaga b'a la o kɔrɔ ye jaga bɔ cogo u b'a bɔ ten de kuwa n'u ye min bɔ u b'a wuru buru suru de bɔ n'u ye min bɔ n'a sɔrɔ a sera nin sanu ma garam bi segin duuru o de y'a daminɛ ye n'a b'o dugu ma jaga t'a la mɛ n'a y'o bɔ fo ka yɛlɛ o sanfɛ o bɛ jaga bɔ a la u b'a tila bi naani a tila bi naani kelen bɛ ta o bɛ kɛ jaga ye u mana fɛn fɛn bɔ u bɛ jaga bɔ a la. n'a sɔrɔ min bɔ n'a sera dinari mugan ma n'o ye garam bi segin duuru ye n'a sera o ma dɔrɔn o bɛ jaga bɔ a la. awɔ kamisa ta ka wala k'i se tɔ. walima n'a sera warijɛ ukiya duuru ma o bɛ jaga bɔ a la min bɔ dugukolo jukɔrɔ o bɛ jaga bɔ a la. o tuma i y'a bɔ don min na i bɛ worobosuru bɔ a la i b'a tila tan ye tila tan na o tila naani ye ka kelen kɛ jaga ye o de bɛ n'a fɔ n'i y'a kɛ tila bi naani ye sa o n'o bɛɛ ka kan ka kelen ta i b'o kɛ jaga ye i ye min bɔ dugukolo jukɔrɔ dama kɔnɔ n'a sera garan bi seegin duuru ma fo ka taa o sanfɛ o tuma na i b'a tila bi naani ye ka kelen ta a la ka kɛ jaga ye. o tumana i bɛ fɛn kɔ o tamanikin kelen kɔnɔ sa ka taga i ye min bɔ sa n'o ye nin san bɔ ka ban o tumana i mana min bɔ hali n'o tɛ nin san bɔ i b'a jaga bɔ parce que ale tugura min na o bɛ nin san bɔ a bɛɛ bɔra dingɛ kelen de kɔnɔ o dama kelen fɛn fɛn mana bɔ kɔnɔ sa mɛ n'o dama kɔni ma tiɲɛna k'a y'o datugu ka taa dama kura sen o tuma jate bɛ kura kura sisan n'a ye minnu bɔ n'o ka dɔgɔ o tuma o tɛ jaga tɛ bɔ a la fo ka se nin san ma mɛ a bɛ dama min kɔni kɔnɔ ni kun fɔlɔ ye nin san bɔ ka ban min bɛna tugu hali n'olu ka dɔgɔ dɔgɔ a b'o fana nin yɔrɔ jaga jate minɛ ka. hali n'a dɔgɔyara madama ani dɔ in bɛɛ la tugura ɲɔgɔn na dama kelen kɔnɔ o tumana a b'a a jaga bɔ. fɛn kɔta la nɛnu jɛli. ko nka n'a dama tigɛra a bɛ k'a bɔ dingɛ min kɔnɔ o tigɛra ko n dama yɛrɛ filila yɛrɛ sa a taara dama wɛrɛ daminɛ o tumana o jate bɛ jɔ. o tumana n'a taara dama wɛrɛ daminɛ sisan. lɛbi kirisiyan. a tɛ jaga bɔ foyi la o la bilen. hata ya bɔ ka ba fiye dakari. o tumana f'a ka se jaga ni sa kuma n'a ye minnu bɔ n'o ka dɔgɔ jaga tɛ ɲin'a fɛ f'a ka se ni sa kuma nka n'a sɔn dama kelen de do a ye dɔ bɔ o ni sa bɔ sisan tɔ min bɛ tugu tugu o la sisan o tumana a bɛ ni sa bɔ jate minɛ ka olu fana fitininw jaga bɔ nka n'o dama ko banna a ye kura daminɛ sisan min daminɛ o tuma n'a ye fitinin bɔ n'a ma ni sa bɔ jaga t'o la f'a ka se ni sa kuma tuguni. wa tuma jisi a tun bɛ reja de ala de si ma. nin tuma wɛrɛ daminɛ ye nisɔngɔ bɛ minɛ alizimaw ka cɛw la alizimaw joli kafiriw mɛ silamɛw de b'a yɔrɔ mara silamɛw ka mara bɛ kafiri minnu kan kafiri dugu fila silamɛ dugu kɛrɛfɛ silamɛw b'u mara walima u silamɛw cɛla mɛ kafiriw don o tuma silamɛw bɛ nisɔngɔ minɛ olu la. walahara kaarili. ani hɔrɔn minnu ni baliku don kafiri hɔrɔn minnu bɛ silamɛw ka mara kɔnɔ baliku don o tuma na a bɛ nisɔngɔ bɛ olu bɛ nisɔngɔ sara silamɛ ye san o san. wala tuwo kanu bi ni sanni. ko nka kafiri ninnu u ka musow de tɛ nisɔngɔ sara. wasiyani. u ka denmisɛnninw fana tɛ nisɔngɔ sara. wahadini. u ka jɔnw fana tɛ nisɔngɔ sara donc o kɔrɔ ye baliku dɔrɔn de b'a sara u musow olu ka nisɔngɔ tɛ sara denmisɛnninw ta tɛ sara jɔnw ta tɛ sara nka hɔrɔnw mɔgɔkɔrɔbaw cɛw dɔrɔn de ta bɛ sara minnu balikuyara. olu tɔrɔ de bɛ nisɔngɔ sara silamɛw ye. wa tuhanul majus. abotu wala majusu fana na islamiya ka mara kɔnɔ a bɛ nisɔngɔ sara majusu ye jumɛn mɔgɔ min tɛ diinɛ na ale tɛ foyi la a tɛ diinɛ foyi la dɔw b'a fɔ ko kafirifin tɛ diinɛ foyi la o tuma na olu fana na islamiya ka mara kɔnɔ a fana bɛ nisɔngɔ sara. wa mi ni asumaya ka baara la. bon hali kerejiɲɛ minnu ni arabu minnu bɛ kerejiɲɛ la n'u bɛ silamɛw ka mara kɔnɔ bɛɛ bɛ nisɔngɔ sara hali n'a sɔrɔ arabu don o bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔngɔ sara. wa jizya ta alhamdulilah arabatu danaani. o tuma na n'a sɔrɔ sanumayɔrɔ don k'a ka nisɔngɔ min sara dinari naani ɲɔgɔn u b'o de sara u bɛ dinari naani de sara. wala aha wariki arabu la den hama. o tuma n'a sɔrɔ waricɛtigi don u bɛ. dirahamu bi naani sara ni wari ni n'i y'a sɔrɔ a mɔgɔ baara kɛ ni warijɛ de. o kasi fo ani fakɛ. ko nka n'a sɔrɔ a tigi ye fantan ye sariya b'a fɛgɛnya ni wari min ɲinina o t'o sara bilen silamɛ ɲɛmɔgɔ b'a lajɛ ka wari fitinin dɔ fɔ o b'o sara o tun tɛ sisan ta la ni sɔngɔ se b'i ye o i b'a sara a se t'i ye o t'i don kaso la k'i b'a sara diyagoya la nin filɛ nin ye kafiri ko a ka ni sɔngɔ sara mɛ n'a se t'i ye ɲɛmɔgɔ b'a lajɛ k'a fɛgɛnya. ka dɔɔni fɔ o ka se k'o sara ka dɔɔni fɛgɛya o kan. wayo hali bɛn tasha ka bin hɔn mɛ dɔw bɛ yen. a b'o cogo la n'a sɔrɔ kafiriw bɛna feere kɛ silamɛ dugu la commerçants olu fana ka minɛn min olu bɛna feere hakɛ dɔ bɛ ɲini u b'o o sara silamɛw ye. mɛ dɔw bɛ yen ɛ dɔw bɛ bɔ si. o tuma na n'u bɛ bɔ yɔrɔ jan dɔ la ka na yɔrɔ jan na ka na silamɛ dugu la ka na feere kɛ o tuma na u bɛ min feere. o tila tanna usuru o tila tanna u b'o sila u b'o di silamɛw ma. maaya bɛ kuna ko. u bɛ minɛn min feere kɔnɔ a ka dugu la u bɛ nafolo min sɔrɔ a tila tanna donc u b'o di silamɛw ma. umaru tun bɛ nin minɛ yanni kafiri la n'u nana silamɛ dugu la kana feere la. azam sila. a bɛ jagabɔ cogo di kinawɔ toro bon suro a bɛ jagabɔ cogo di kinawɔ. ayi o tɛ se o tɛ jagabɔ fo san de ka yɛlɛma ka wari ma ta bolo hali n'a ka sara ye miliyɔn tan ye madama kalo kɔnɔ yanni ka kalo wɛrɛ se a b'a bɛɛ dun ka ban a porobilɛmu b'a dara a tɛ jagabɔ a la. mɛ n'a b'a dunta dun ka tila k'a mara de sa o marali o ta bila bange la san bi yɛlɛma k'o to yen sa o bɛ se misaga ma o jaga bɔ ta mɛ n'a bɛ taa ka musaka la o jagabɔ hali n'a ka ca. n t'o ɲɛna fo n'i y'a ɲɛfɔ. fo n'i y'o kiti ɲɛfɔ sa n k'a faamu n'o tɛ. ka défend cogo di. ka dɔ fara o ka sara kan. u bɛ mɔgɔ ka hakɛ ɲini ka hakɛ ɲini aw don. n'o kɔni don o bɛ bɛn n'a ka hakɛ tiɲɛna a ka hakɛ ɲini o bɛ bɛn n'a ka sɔrɔ n'a ka hakɛ tiɲɛna de a b'a ka hakɛ ɲini n'a kana kɛ gurupu ye a fana ka taa fɛn ɲini min t'a ka hakɛ ye dɛ o kɔni ti bɛn n'a bɛ a dan a ka hakɛ ma o bɛ bɛn. bon dɔnnaw kɔni an bɛ se ka nin fɔ ni itifaku de dɔnnaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que kuranɛ bonya kama i man kan ka fɛn da a sanfɛ parce que kuranɛ yɛrɛ nana n'a ye ten marifa mutahara wa a ta o de la a bila furatabasa de tɛ donc kuranɛ fɛn kɔrɔ talen don fana a ka sanu fana u b'a dalu ta usemini ka fatuwa don ale b'o de k'a dalu ye. marfu atin mutahara bi aidi safara iramin bararo ayay usemini bolo a dalu ta o de la donc ala y'a bonya k'a kɔrɔta o kumana a kɔrɔta dɔ i fana k'a bila fɛnw sanfɛ. o de la hali saudiya mɔgɔw fɛ saudiya la hali haramu kɔnɔ ni bi ka kɔrɔnɛ kalan ni y'a bila duguma dɔrɔn i bi kɛlɛ sɔrɔ yirini minnu bɛ yen nɔ i b'o de ta ka da o sanfɛ mɛ o t'a da duguma ta kɛ ka i n'a fɔ an b'a kɛ cogoya min na ni y'o ka kitabu tɔw la fɛn tɔw la mɛ ni y'a kɛ kuranɛ na haramuw la i bɛ kɛlɛ sɔrɔ parce que i b'a bila dɔrɔn i bɛ dɔ ye dɔ bɛ sin k'a ta ten parce que a fɔra k'a kan ka kɔrɔta a man ka bila duguma i bɛ yiri dɔ de ɲini fɛn dɔ ɲini ka yirini minnu bɛ an bolo yan nɔ an bɛ kɔrɔnɛ kalan an b'a da i b'o de ɲini k'a bulo kan wali i ka taa bila a nɔ na haramuw kɔnɔ mɛ kan'a bila duguma o tɛ jɛn n'o ye a bɛ dalilu ni hakili in de ye parce que fɛn kura talen don. Ni sanu dɔ bɛ se ka fara a kan dɔ bɛ se ka bɔ a la a bɛ dépend sanu de la a bɛ jateminɛ sanu de ma sanu garamu 85 wari mana bɛn mɔbili ni sanu ye o bɛ se ka bɛn hakɛ dɔ ma ɲinan san wɛrɛ a bɛ se ka caya o ye wali san wɛrɛ a bɛ se ka dɔgɔya o ye sanu min ye hakɛ min na san yɛlɛma na dɔrɔn a bɛ baara kɛ ni o ye ni sanu yɛlɛlen don o tuma na jaga wari a bɛ a ni sanu bɛ caya ni sanu jiginnen don jaga fana ni sanu a bɛ jigin a bɛ dɔgɔya a bɛ dépend sanu yɛlɛli an'a jiginni de la dɔrɔn i y'a faamuya. Donc ni sabu wari jɔlen kelen t'a la ka fɔ ni sabu ye mais garamu hakɛ dɔɔni b'a la sanu garamu 80 ka nin o sɔngɔ n'i y'o dɔn o de ye sabu ye san kɔnɔ. N'o sera ni sabu ma o jaga bɔ a la. O mana min bɔ ni mansi ye min yira n'a y'o bɔ n'a bɛ se misali ma a bɛ jaga bɔ a la. N'u ye min sɔrɔ n'a sɔrɔ a bɛɛ ye dingɛ kelen suyi ka taa o de fɔra kitabu la sisan u ye mansi y'a yira sisan u ye dɔ labɔ o de b'a la ka mansi ka dingɛ in lajɛ halisa dɔ wɛrɛ yira dingɛ kɔnɔ donc o bɛɛ bɛ tugu min bɔra a bɛ tugu o nɔfɛ ka taa mais n'o dingɛ banna k'a taa dingɛ kura wɛrɛ daminɛ sisan o de jate bila sisan. I y'a faamuya. An bɛ se ka dɔɔni f'i ye tuguni wagati. An bɛ se k'an ka tigɛ. Wagati. Ahan.